18 minut po godzinie 4. Już jutro przed nami kolejne notowanie listy przebojów trójki. I to właśnie do jutra, do południa mogą Państwo zagłosować na swoich muzycznych ulubieńców. Wystarczy po prostu wejść na naszą stronę internetową. Tam znajdą Państwo formularz do głosowania i instrukcje, jak zagłosować. No i tak na liście propozycji mamy kilka nowości, a wśród nich nowy utwór od Kaśki Sochackiej. Czy Madison będzie cieszył się równie dużą popularnością, co Niebo było różowe, które przez wiele tygodni było w pierwszej trójce? To już zależy od Państwa. No to teraz słuchamy Madison w trójce. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielony. Jeśli mnie słyszy, 26 minut po godzinie 4 przymrozków. Jeszcze nie ma co jak na prawie połowy listopada można uznać za sukces, chociaż nie wiem, czy tak powinnam mówić, bo zaraz odezwą się ekolodzy i powiedzą, że to niezbyt dobrze, że jest tak ciepło w listopadzie, no bo przecież coraz mocniej czuć globalne ocieplenie. No i coś w tym jest, no ale z drugiej strony no przyznają państwo sami, że to milej tak zaczynać dzień z plusowymi wartościami na termometrach. No i tak właśnie dziś jest, od rana 2 stopnie na plusie. W Kielcach 3 mamy teraz, w Łodzi, w Poznaniu i w Warszawie, a nad morzem w Małopolsce stopni teraz 6. Z kolei najcieplej na polskim biegunie zimna, czyli w Suwałkach. Tutaj mamy 7 stopni powyżej zera. I jeśli chodzi o wiatr, to jest słabo umiarkowany, ale na południu może dosyć mocno wiać, więc tam też odczuwalna wartość będzie nieco niższa niż ta na termometrach. 28 minut po godzinie 4. Tazosy i Dawid Podsiadło teraz w Trójce. Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy, próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale, brzydkie noski są wymieniane. I wrote her off for the 10th time.

winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. Understand. Minut zostało do godziny 5, a my wracamy w trójce teraz do kalendarium muzycznego. Urodzinowe życzenia składaliśmy już dzisiaj pani Sandrze Danton z grupy Salt and Pepa, czyli właśnie Pepie. Ale dzisiaj mamy też smutniejszą, 6. rocznicę śmierci Chucka Mosleya, który w latach od 84 do 88 był wokalistą zespołu Faith No More. No i właśnie z tym zespołem nagrał 2 albumy studyjne, zanim pojawił się jeszcze Mike Patton w grupie. We Care A Lot w 85 i Introduce Yourself w 87. Z tej pierwszej płyty pochodzi utwór tytułowy, czyli Weaker A Lot, i ten utwór znalazł się na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, zanim tylko, jak tylko się pojawił oczywiście na półkach sklepowych, a drugie życie zyskał, kiedy już na początku lat 2000 zaczął pojawiać się w kilku popularnych grach komputerowych. Trzecie życie zyska za chwilę, bo pojawi się w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy warto. 5 minut zostało nam do godziny 5, a po godzinie 6 na naszej antenie wystartuje oczywiście audycja Pora na Trójkę, a ja tradycyjnie chcę zdradzić Państwu trochę szczegółów na temat tego, co dziś podczas audycji będzie się działo. No więc na przykład po godzinie 8 będziemy mieć gościa, a naszym gościem będzie Paweł Gebert z Fundacji Otos Animals. No i będziemy rozmawiać z panem Pawłem o nowej aplikacji, która działa podobnie do numeru alarmowego 112, z tą różnicą, że dotyczy tylko i wyłącznie zwierząt. Animal Helper, bo pod taką nazwą kryje się właśnie ta apka, działa już od wczoraj. Na razie tylko w województwie pomorskim, ale z tego, co już wiemy, to niedługo dostęp do tego urządzenia będzie miała cała Polska. Więcej w rozmowie z panem Pawłem Gebertem z Fundacji Otos Animals. Przypomnę, ta rozmowa kwadrans po godzinie 8. The Sound of Silence i Disturbed teraz w Trójce. Of silence.